Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Argun Yum sunuyorum. Telefon numaramız 212 alan kodu 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını çift ve nokta acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir ve dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sadi Büyüközden'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuklarımızı tanıtayım. Efendim, Yener Güreş Bey, Türkiye Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yapısal Çelik Derneği Tanıtım İcra Kurulu Başkanı ve tabii Selçuk Özdil, Ada Türkiye Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selçuk Bey, epey oldu görüşmeyeni. Evet. Arayı kapamaya çalışacağız. Efendim, bugün geçen haftanın programında Nuray Aydınoğlu hocamız Profesör Doktor Sinan Akkar'la birlikte epeyce bu deprem yönetmeliği ve yönetmelik çalışmalarıyla ilgili güncel bilgiler paylaştılar. O arada da çelik konusundaki mevzulara da değinildi. Onun sıcağı sıcağına devamında Türkiye'de yapısal çelik konusunun durumunu bir güncelleyelim kendimizi diye sizleri davet ettik. Bu arada biraz da belki hafif çelik konusuna da değinebilirsek, pek bilinmeyen bir konu olabilir. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak. Depremin işte 16. senesini doldurmak üzereyiz. Arada ne oldu ne olmadı onlara hiç değinmeyeceğiz. Ama hep bir ümitle, bekleyişle gelecekte daha iyi şeyler nasıl yaparız? Depreme daha iyi, nasıl hazır duruma geliriz? İnsanlar daha iyi, daha güvenli evlerde, nasıl binalarda, nasıl yaşamlarını sürdürebilir, bilirler beklentisiyle. Bu konuları hep bir yerde o depreme hazırlanma çabalarına da bağlayarak ilerlemek istiyoruz. Bir başlayalım. Ne durumdayız? 2015'in Ağustos ayının başlarında yapısal çelik olarak durumumuz nedir? Ne tarafa doğru evriliyor, gelişiyorsa ve beklentiler nedir? Çalışmalar nedir? Derneğinizin epey aktif olduğunu biliyorum. İzleyebildiğimiz kadar da izliyorum. Bunları paylaşmaya başlarsak lütfen. Peki. Buyurun efendim. Merhaba önce herkese tekrar. 2014 sonu için hani rakam tonaj belirtmek gerekirse yaklaşık 1,5 milyon ton civarında yapısal profil kullanılarak yapılan çelik yapılar olduğunu yahut da bu tür yapılar için üretim olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun yine her zaman söylediğimiz gibi hepsi Türkiye'de konuşlanmış binalar değil. %40'ı 50'si yurt dışında. Yani Türkiye'deki çelik yapı üreticileri, çelik yapı üretebilen atölyelerin üretimlerinin önemli bir kısmı yurt dışındaki projeler için çalışıyor. Ve yurt dışındaki projeleri Türk çelik yapı firmaları gerçekleştiriyor. Oran olarak değişen bir şey yok. İstatistik bilgiler yeterli değil. Onun için hani çelik yapıların payı nedir Türk yapı sektörü içinde dediğiniz zaman yine biz kaba rakamlarla işte toplamda %3-5 arasındadır. Ama endüstriyel yapılarda %30-40 civarında. konutlarda çok düşük rakamlarımız, belki %0.5 ile 1 arasındadır. Ancak bütün bunlar Türkiye'deki yapı sektörünün büyüklükleri içinde yine de önemli metrekarelerin çelik beton kompozit yapıldığını hem biliyoruz hem gözlüyoruz. Artık yaygınlaşma aşamasını geçtik sayılır. Yani artık oturmuş bir teknoloji olarak Türkiye'de bunun yapılabileceği biliniyor. Daha önemlisi 10 yıllardır yaptığımız çalışmalar sonucunda çeliği bilen, tanıyan, tasarlayabilen, detaylandırabilen mimarlarımız var. Ve mühendislerimiz var ve bunlar genç arkadaşlarımız. Bu da çok ümit verici ve çok olumlu gelişmeler. Bu işte çelik pahalıdır vesaire kuşağı artık emekli olmaya başladı. Onun için biraz daha çeliğin ekonomik olduğunu bilen insanlar, işte net bugünkü değeri hesaplayabilen yatırımcılar bu sektörde daha fazla karar alıcı konuma geldiler. Ama yine ön yargılar bir şekilde devam ediyor. Onları da işte zaman içinde herhalde çözümleyeceğiz. Çok değişik uygulamalar oldu. Bu uygulamalar Avrupa'dan ödüller aldı. Sayıları zaten bayağı gibi. Çelik taşıyıcı yapılarda bir gelişme, bir serpilme dönemini başladık diyelim. Bir de ben küçük düzeltme yapıp diğer kısmı Yener'e bırakmak istiyorum. Çelik yapılar zaten hafiftir. Hafifi ağırı yoktur. Sıcak haddelenmiş profillerden, bu çok teknik olduğu için ona ağır deniyor. O bir çeviri herhalde değil mi? Light gauge. Light gauge ama light gauge ince cidarlı demek. Ve hafif, soğuk büküm. Soğuk büküm demek. Yoksa çelik yapı her halükarda benzer yapıma, diğer yapı teknolojilerine göre daha düşük kütlesi olan binalar üretir. Hatta bu işte yaygın olan betonarmeye göre %50, %60 daha az kütle demektir. Bu da tabii depreme direnç açısından önemli bir faktör değil mi? Binaların daha hafif olması. Diğer özelliklerin yanı sıra ağırlığın da bir payı var yani. Deprem yükü doğrudan kütleyle ilintili olduğu için işte Newton kanununa göre aldığınız deprem yükü daha düşük oluyor. Hayır. Yani %50, %60 daha az deprem yüküne dayanmak zorundasınız. Daha az ağır bir bina. O da daha kolay yapılabilen, daha az malzeme kullanılarak yapılan bir bina demek. Bu da bir yerden de işte çok konu, günümüzün çok önemli konusu. Açık Radyo'nun da üstünde çok ciddiyetle durduğu işte sürdürülebilirlik, iklim değişikliği vesaireye de çok büyük avantajları ve katkıları olabilen bir yapı malzemesi deyip ben o ince cidarlıyı Yener'e bırakayım. Buyurun Yener Bey. Valla şimdi Selçuk Bey böyle güzel güzel sohbetle anlatınca aklıma şey geldi. Düzce'de bir programa davet etmişlerdi. İşte hafif çelik yapılar genel terimi olduğu için halk arasında. Nedir, ne değildir, faydası nedir filan. Bu arada telefonlar bağlanmaya başladı. Telefonlarından birinde yaşlı bir hanım bağlandı. Sordular, memnun musun teyze bu şeyden, binadan filan diye. Evladım dedi, oğlum bana hafif çelik yapıdan, yani hafif çelik yapı aldı. O gündür bugündür benim hiç romatizmalarım ağrımıyor dedi. İnanın bu dahi bir faktördür. Kuru duvar olduğu için evet. Rutubet sıfıra yakın bir değerde. Dolayısıyla gerçekten bilinmeyen bir şey hafif çelik yapılar. Şimdi efendim tabii bilinmeyen derken bu Türkiye'deki şeyine, mazisine bir kısaca göz atalım. 2000 yılından sonra tanınmaya başlandı depremden sonra. Ve açıkçasını söylemek gerekirse de burada işte üyelerimizden yani firma ismi zikretmekte bir sakınca var mı? Onu önce sorayım reklam size. Reklam yapmıyoruz. Yok yok, reklam değil ama gerçekten özveriyle çalışan üyelerimizden işte bilinenlerden biri zaten Türkiye'deki. Onlar bu işe başladılar. Başlangıçta kimse talep etmiyordu. Onlar önce bunun ne olduğunu anlatmaya ve talep yaratmaya çalıştılar. Talep yaratıldı bir süre sonra. Yani 2004 yılından sonra çelik yapılar artık Türkiye'de hani bilinir oldu, çok fazla bilinmese dahi. Ama buna rağmen çelik yapılar yapılamadı uzun yıllar. Hatta günümüzde bile yeterince yapılamıyor. Çünkü İki tane noksanı vardı çelik yapıların. Bir tanesi, çelik yapılar yönetmeliği yoktu. Yönetmelik olmayınca o zaman her firma istediği standardı alıyor ve istediği şekilde yorumlayarak bina yapıyordu. Bu da güvenilir olmaktan uzaklaşıyor. Kamu ise zaten böyle bir durumda hani yaptırmamayı tercih ediyordu. İkincisi, deprem yönetmeliğinde hiç bahsedilmiyordu. Bu nedenle bu çalışmaların neticesinde de deprem yönetmeliğine Nuray Aydınoğlu hocamızın da bahsettiği gibi girdi. Bu yılın sonunda yayınlanacak olan güncelleşmiş deprem yönetmeliğinde hafif çelik yapılar bölümü de artık yer alacak. Çünkü Türkiye'de yaklaşık bugün 3 milyon metrekarenin üzerinde bina yapılıyor, hafif çelik yapı yapılıyor. Ama deprem yönetmeliğinde herhangi bir şey yok, karşılığı yok. Buna yetinilmedi tabii. Çünkü önce deprem yönetmeliğine girdiğiniz zaman deprem yönetmeliğinde atıfta bulunacağınız bir doküman olması lazım. Bir yönetmelik, bir kod olması lazım. O yoktu. Onun talebi de yapıldı ve işte yine o da uzun bir hikayedir. Selçuk Bey'le 2006 yılında başladığımız serüvende Yüksek Fen Kurulu Başkanı'nın talebi üzerine bazı şeyler gelişmeye başladı. Sonunda da işte bizim bir çelik yapılar yönetmeliği ve hafif çelik yapılar yönetmeliği diye iki yönetmelik çıkmasını talep ettik. Çelik yapılar yönetmeliği taslak olarak hazırlandı. Önümüzdeki günlerde muhtemeldir ki yürürlüğe girecek. Ona biz görüşümüzü falan da bildirdik. Onun arkasından da hafif çelik yapılar yönetmeliğinin çıkması için çalışma başlatıyoruz. Gerçi biz hani dernek bünyesinde bu çalışmaları başlattık ama asıl olan bakanlığın bünyesinde yapılacak olan çalışmalar. Çünkü yönetmeliği bakanlık yayınlıyor doğal olarak. Bu bakımdan bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir yönetmeliklerin yayınlanmasının pratikteki sonucu ne olacak? Yani mesela devlet kamu ihalelerinde çelik de yapılabileceğini, yani yapısal çelik veya hafif çelik yapılabileceğini yazacak mı ihale şartnamelerine? Yani alternatif olarak bunu da önerebilirsiniz mi diyecek? Nasıl işler bu? Şimdi efendim, bu konuda TOKİ ile bir toplantımız oldu. Çok olumlu yaklaştılar. Dedik ki Van depreminden sonra, o zaman Sayın Başbakan, şu anda Cumhurbaşkanı, talimat vermişti. Van'daki binalar çelik yapılsın diye. Neden? Çünkü kış şartlarıydı. Beton bina yapmak gerçekten o dönemde zordu. Evet. Sürate de ihtiyaç vardı ve çelik yapı bütün bu ihtiyaçları karşılayacak durumdaydı. Ancak gerçekte bu hayata geçirilemedi. TOKİ'ye sorduk, niye geçiremediniz bunu hayata? Yani başbakanın talimatı olmasına rağmen. Dediler ki ya, biz bunu yaptırmak istiyoruz ama bir yönetmelik yok. Dolayısıyla herkes farklı farklı teklifler veriyor. Doğrudur. Şimdi işte bu ortadan kalkıyor. Bir yönetmelik var ve artık bakanlık ihaleye çıkarken de rahatlıkla o dokümanı refere ederek, o dokümanı atıfta bulunarak ihaleye çıkabilecekler. Bu yani, önemli bir köprüsü olacak bundan. Tabii sonra. Yani herhangi bir proje hani bir hedef saptaması olarak kabul edersek ne nerede nasıl ne zaman filan sorularına cevap vermek lazım. Nasılın cevabı yönetmeliklerden geliyor. Onun için yönetmeliğin olması şart. İşte ölçümü, biçimi, onun nasıl olacağı vesaireyi de zaten Avrupa normları artık onları karşılıyor. Bizim bir zamanlar yazdığımız el kitapları yerine artık standartlar var ve standartlar TSEN, hatta numarasını da söyleyeyim ben, 1090-2 kalın haddelenmiş profiller için olan. Henüz 5. bölüm bitti mi bilmiyorum ama ilk çalışmalarını bende kopyası var. İnce cidarlı içinde ayrıca bir bölümü var. Burada yani bu tür bina yaptıracak birisinin nasıl ölçülecek, toleranslar ne olacak, nasıl yapılacak sorularına bütün cevaplar o standartta var. Yani kendilerinin ayrıca oturup uğraşıp şartname yazmaları, uygulama şartnamesi yazmaları gerekmiyor. Ama genel bir yönetmelik olması gerek ki o şartnameye bakın desin gibi. Peki çelik ürünlerinde gerek yapısal çelikte gerekse daha ince cidarlarda diyelim. Malzeme üretimiyle ilgili tanımlayıcı, sınırlayıcı standartlar uygulanıyor mu, biliniyor mu, kabul tabii, edilmiş tabii. Durumda mı? Kesin, onlar tabii. Uluslararası şeylere uymak zorundalar. Uluslararası standartlar, zaten uluslararası standartların hemen hemen hepsi validasyon Türk standartı. Validasyon onlar mı gelip yapıyorlar? Mesela uluslararası kuruluşlar mı yapıyor burada? Türkiye'deki denetim kuruluşları yapıyor. Bunun için işte akredite laboratuvarlar var. Sonuçlarınızı orada alıyorsunuz. Zaten üreticiler kendilerinin kendi iç laboratuvarlarıyla bu akreditasyonu sağlıyorlar. Belli bir seviyeye kadar. Ondan sonrasını isterseniz dışarıdan birisi bunları size test edip test sertifikası veriyor. Yani fabrikadan, çelik üretim tesisinden çıkan her türlü ürünün bir test sertifikası var. Bu ince cidarlar için de geçerli midir? İnce cidarlının çelik malzemesi için geçerlidir. Sonra galvanizi onun, ondan sonra yani zaten treatment. Çelik üretim tesisinden galvanizli olarak çıkıyor. Sonra onu işte alıp dilip profil haline getiriyorsunuz. Eğer yeterli bir kuruluş bunu işliyorsa onlar sertifikasyon bilgisini son sizin elinize alıp inşaatta yerine koyacağınız profilin üstüne kadar taşıyabiliyorlar. İzlenebilirliği sağlıyorlar. Bunun için de şimdi yapının güvenli olması için bütün zincirin güvenli olması gerekiyor. Doğrudur. Çeliği güvenli ürettik. Şartlarına, tekniğine uygun ürettik. Bunu da belgeledik. Şimdi bu malzeme üretim hattına girdi. Buradan yapı elemanı haline geldi. Bunu yapan kuruluşun da yeterli olması gerekiyor. Biz zaten bundan 2003 yılında başladığımız çalışmayla TÜKSAMARK dediğimiz yeterlik belgesiyle bu tür üretim firma üyelerimizi üretim tesislerini denetleyip yeterli olduklarını söylüyoruz. Sadece diyoruz ki yeterli olmaları da yeterli değil. Siz kendi işinizi yaptırırken denetletmeniz lazım. Yani üçüncü taraf bağımsız, birisi üçüncü. Bağımsız denetlemeli. Böyle olduğu zaman şantiyenize gelen yapı elemanlarının güvenirliği, şartlara uygunluğu belirlenmiş oluyor. Sonra onu oraya yerleştirecek, monte edecek ekiplerin de yeterliliği eğer belgeli ise ve siz montajı da kontrol ediyorsanız, denetletiyorsanız yaptığınız yapı güvenli olabiliyor. Sadece tek çürük halka var teorik olarak, o da tasarım Türkiye'de. Çünkü yetkin mühendislik belgelenmiş değil. Böyle bir binayı güvenlidir diye sigortalatabilmeniz lazım. Sigortalatabilmek için bütün zincirin içindeki oyuncuların sorumluluk sigortası olması lazım. Bizde maalesef hala tasarım tarafında o yok. Çünkü yatırımcılarımız veyahut da alışkanlıklarımız veya yapı kültürümüz bunu talep etmediği gibi tasarımcılara para vermemeyi de bir marifet saydığı için hala yönetimde hala eski kuşak var öyle diyelim. Tasarımcılarımıza para vermediğimiz için onlar da kendilerini sigorta ettiremiyorlar. Sigorta ettiremedikleri için sigorta şirketleri gelip rekabet yapmıyor. Onun için çok pahalı oluyor vesaire. Bir yerde bu yumurta zincir kopuyor o zaman. Zincir orada. baştan sakat başlıyor. İşte onun için biz diyoruz ki hani gerçekten güvenli yapmak istiyorsanız işte kendiniz, ama bunlar da hep tabii işe maliyet getiriyor. Efendim bunu da çelik yapının maliyeti zannediyorlar. Halbuki betonarme için de geçerli bu. Doğru. Tasarımı bir gözden geçirtmeniz gerekir diyoruz. Proof engineering dediğimiz. Çünkü tek yolu bu. Eğer sizin yaptırdığınız projecinin sigortası yoksa. Nuray Hoca bahsetti galiba bu yeni yönetmelikte bu husus yer alacakmış. Peer review manasında. Yani tamam da meclise geliyor konu. Oradaki inşaat mühendisleri ya bundan sonra sınava mı gireceğiz diyorlar. Evet. Sümen altı ediyorlar. Gidiyor yani. Amaç memleketin yahut da sektörün iyiliğini düşünmek değil, kendi cebini düşünmeye dönüşünce çok kısa vadeli bir bakış değil mi? Evet, çok. Yani yetkin çok. Mühendislik meselesi. Halbuki biz yani Yapısal Çelik Derneği olarak bütün bu çalışmaları sonuçta binalara sertifika verebilmek için yaptık. Ve hala o hedefimiz var ama tasarım tarafını çözmemiz gerekiyor. Bu da yani bir bütünsel mesele ve işin içine de ondan sonra binada yaşayacakların emniyeti açısından sahip olacakları bina sigortası meselesine bağlanıyor. Tabii. Dolayısıyla sigortacıların çok ciddi bir rolü var bu işte ve onların kuracağı prosedürlerin de işin tam manasında güvenilir olması bakımından önemi var. Ama galiba henüz varamadık oraya. Varamadık ama sigortacılar bunun ayırdığında, çünkü biz daha Tuxamar çalışmalarının başındaydık. Yani yeni ilk belgelerimizi falan vermiştik. O zaman Londra'dan geldiler ve dediler ki yani biz işte dünyanın önemli saygın sigorta kuruluşlarından birisiyiz. Sizin yaptığınız bu çalışmayı takdir ettik. Yani şunu şunu da yaparsanız biz sizin binaları güvenlidir diye sigortalayabiliriz. Ama işte şu lazım, bu lazım. Lazım olan zaten tasarımda kilitleniyor. İstanbul'daki neredeyse binaların cümlesini yapan tasarımcı arkadaşa soruyorsunuz. Ya bu çok pahalıydı, alamadık diyor. Evet. Yani işte bir yerde kırılması lazım. Bir zorlama lazım. Bir zorlama lazım. O da bence zorlama yine şeyden gelecek. Mal sahibinden gelecek. Çünkü ben güvenli bir bina istiyorum. O sigortaya ihtiyacı olduğunu hissetmesi, anlaması lazım. O sigortayı almak da o şart. İşte önce öyle bir şey olduğunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bilgi önemli bu işte. Evet. Yani bu programda da bilgilendirme amaçlı sizlerden ben de destek alıyorum. Şimdi hatırlıyorum yani deprem döneminde 99'da bir arkadaşımızın böyle yakınlarının yaşadığı binada bir çökme oldu. O şöyle anlatıyordu yani teras çatısı var binanın işte diyelim 4-5 katlı. Teras çatı su kaçırıyor diye hadi üstüne bir kat daha harçlı bir seramik uygulanmış. Neticede başarılı olmamış. Bunun üzerine bir membran koyup onu da koruma şapı yapmışlar. Yani çatının ağırlaşması suyu keseceğiz gayretleri içinde binanın belki de çökmesine neden oldu ve insanlar hayatlarını da kaybettiler. Bu kadar basit bir şeyi biz deprem gözlüğüyle görmeye işte depremden sonra başladık doğrusu. Evet. Ben yurt dışında bir projede hatırlıyorum. Teras parapetleri mesela light gauge, yani bu hafif ince elemanlarla yapıldı. Amerikan projesi. Biliyorlar onlar çünkü. Detayları ona göre çözülmüş. Koruma tedbirleri falan. Yani insanın hafif kalıyor. Yani gözünü doyurmaz gibi geliyor ama çok rasyonel. Çok rasyonel. Depremden sonra doğrusu ben ümitlendim yani bu doğrultuda. Hele ahşap bina geleneği olan bir toplumdayız. Ahşabın da sebepsiz değil. Yani büyük bir İstanbul depreminde ikinci beyaz zamanı mı? Yani taş değil, ahşap yapılacak binalar diye kararnamesi var, kararı var. Onlar sonradan yangın riski falan taşıyor diye belki terk edildi ama o gelenek yüzlerce yıl burada uygulanmış. Bu ince elemanlarla yapılan binalar da aynı mantıkla yürüyor. Yani bizim ahşap geleneğimize sahip çıkabilsek, hatırlayabilsek bazı şeyleri, çok benzer çözümlerle yürüyor çünkü. Geliştirilmesi zaten öyle çok biliyorsunuz. Mümkün. Oradan mı yola şeyler, profiller, o sigma profiller yani kullanılan soğuk bükülmüş profiller aslında ahşap ahşaptan, kesitleriyle aynı. Yani 5'e 10'a tekabül ediyor. Efendim işte 10'a 20 falan gibi ölçüleri var. Ve amaç aynı teknisyenlerin, aynı ustaların işte ahşap yerine çelik kullanılabilmesini sağlamak. Bu malzemelerin tabii geri dönüşümü de çok değil mi? Büyük ölçüde tekrar çelik, kullanılabiliyor. Evet. Malzeme kaybolmuyor bir yere. Ahşap yani amaç gibi. Zaten çürümüyor, önce bozulmuyor. Önce geri kullanmak, geri kazanmak. Yani evet. Çöpe atmak yahut da geri dönüşüme sokmak, yeniden ergitmek değil. En son olmuyorsa, bittiyse, artık kullanılamayacak haldeyse, o zaman da ergitip tekrar ondan çelik yapıyoruz ama yaptığımız çelik, aldığımız çelikten daha iyi kalitede yapabiliyoruz. Yani kalitesi düşmeden, kaliteyi iyileştirerek yapabiliyoruz ve bu oranlar %98'lerde. 95-98. Dünyanın kaynaklarıyla düşününce yapısal da böyle. Tabii genelini düşünürsek hala cevherden yapılmak zorunda. Çünkü hala başka uygulamalar için de çelik lazım falan. Ama dünyadaki çelik kaybolmuyor. Çünkü bir kere manyetik. Hani göz kaçırsa mıknatıs kaçırmıyor. Öyle diyeyim. Ama önce geri kullanılıyor. Avrupa'da çok örnek var, işte büyük bir binayı söküyorlar. İki tane okul, bir tane işte bir şey yapıyorlar gibi. Çünkü malzemelerin hepsini izlenebilir hale getirirseniz onu söktüğünüz zaman da ne olduğunu biliyorsunuz. Menşeini biliyorsunuz. Menşeini biliyorsunuz. Sertifikasını biliyorsunuz. Her zaman kesip bir test numunesi alıp test edip sonucu belirleyebiliyorsunuz filan. Yani bu açıdan gerçekten en sürdürülebilir yapı malzemesi. Önemli. Çok önemli. Veya malzemelerinden biri diyebiliriz çelik için. Şeyde nakliyesi filan da değil mi? Bu nispeten tabii hafif. Hepsi yani bir iyilikler silsilesi gibi gidiyor. Yani hafif olmasının getirdiği avantajlar. Peki bu çözüm nasıl ulaşacak insanlara? Ne düşünüyorsunuz? Yani bir kere önce hani şu şeye tekrar geri kullanım konusuna bir daha değinmek istiyorum. Çünkü halk arasında çok yanlış bilinen şeyler var. Diyorlar ki efendim her malzeme işte geri dönüşümlü. Mesela moloz geri dönüşümlü. Hayır. Aslında tabii hepsinin geri kullanılması söz konusu ama biri atık değerlendirmedir, öbürü tekrar kullanmadır, öbürü geri dönüşümdür. Yani sıfırına yani başlangıç noktasına geri dönebilmesidir. Çelik başlangıç noktasına geri dönebilen ya da tekrar kullanılabilen işte, nadir 98, malzeme. Onun için hani bunu diğer atık değerlendirmelerle falan eşdeğer tutmak tabii çok yanılgıya götürür bizi. Yani Heybeli Adaya doğru doldurmuyoruz benzeri. Evet. O işe yaramayacak maalesef. Evet. Şimdi efendim yani tabii çelik en önemli hadiselerden biri. Niye Türkiye'de çelik yapılmıyor? Bu çelik nasıl yaygınlaşacak ve nereye gidecek konusunda? Yapılmıyor mu Türkiye'de çelik? Yani yapılıyor tabii de yeteri kadar yapılmıyor. Daha doğrusu hatta onu yeteri kadar yapılmıyor demeyelim. Çeliğin avantajlarından Türkiye yeteri kadar yararlanmıyor. Bu daha doğru bir cümle olur. Bunu nasıl analiz edeceksiniz? Bir sayılar mı var elinizde yani? Yeterince'nin anlamı nedir? Vallahi biraz önce Selçuk Bey'in söylediği gibi Türkiye'de maalesef yeteri kadar istatistikler yeterli değil. Ama Türkiye'de çelik yapılar dediğiniz zaman genelde bakıyorsunuz %3, %5 mertebesinde bir rakam elinize geçiyor. Bu kadar binanın %3'ü, %5'i. İşte endüstriyel yapılarda %30, %40 diyorsunuz. Konutlarda çok daha az diyorsunuz. Evet. Şimdi konutlara dönünce aslında o da çok ilginç bir olay. 2004'ten sonra Türkiye'de hafif çelik yapılar yapılmaya başlandı dedik ya biraz önce. Doğru. Ama bu da yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü Türkiye'de 3 milyon metrekare yapılıyor. 3 milyon metrekare dediğiniz zaman işte bunu 100 metrekareden hesaplasanız 30 bin konut demektir. Konut yani bu da çok büyük bir rakam değil. Yani şeye baktığınız zaman, genele baktığınız zaman. Şimdi efendim işte bu kentsel dönüşüm oldu da binalar dönüşüyor. Böyle bu yaklaşmak da yanlış aslında. Çünkü binalar ister istemez dönüşecekler. Yani bu kentsel dönüşüm yasası olsaydı da dönüşeceklerdi, olmasaydı da. Türkiye'de 20 milyon konut olduğu söyleniyor. 20 milyon konutun ömrünün 50 yıl olduğunu düşünürseniz yılda ortalama 400 binanın değişmesi lazım, yenilenmesi lazım. %1,5 nüfus artışını hesaba katarsanız 300 bin konut da oradan gelir. Yani yapılması gerekir. Böyle bakınca 600-700 bin konutun her yıl Türkiye'de yapılması gerekiyor, zaten gerekiyor. Peki bunun hepsini betonarme yapmaya kalkarsanız yapabilir misiniz? Hayır, işte görüyoruz bugün yapılamıyor. Çünkü bu kadar çok ehil kadroları oluşturmak mümkün değil. Halbuki çelikten yararlanırsanız her yerde demiyoruz. Yani biz bu konuda çok hassasız. Doğru malzeme doğru yerde kullanılmalı. Eğer bir bina ahşap yapılacaksa ahşap yapılmalı. Betonarme yapılacaksa betonarme yapılmalı. Ama çelik yapılacaksa da çelik yapılmalı. Bu göz ardı edilmemeli. Vallahi tabii bu konuda yani çok can alıcı bir yere geldik. Ne kadar bilgi var, ne kadar hazırız, ne kadar malzememiz olduğunu anladım da ustamız var mı bilmem ne. Eğitim verebiliyor muyuz bu konuda? Okullarımızdaki durum nedir? Bunları da isterseniz bir müzik arasından sonra konuşmaya devam edelim. Tamam. You ain't nothing but a hound dog. The crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Nothing but a hound dog crying all the time. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Programı ben Argun Yum sunuyorum. Telefon numaramızı bir hatırlatayım. 0212 343 4040 elektronik posta adresimiz de acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü konuklarımız Selçuk Özdil ve Yener Güreş Beyler. Her ikisi de Türkiye Yapısal Çelik Derneği. Yener Bey Başkan Yardımcısı, Selçuk Bey de Yönetim Kurulu Üyesi. Yapısal çelik ve ince elemanlar mı diyelim? İnce cidarlı elemanlar. İngilizcesi light gauge. Evet. Oradan kurtardım. Bunları konuşuyoruz. Depreme dayanıklılık, kentsel dönüşüm, yeni yapıların hafif ama güvenli olması, bu konuları konuşuyoruz. Buyurun Yener Bey, şeyde kaldık galiba. Eğitiminde. Şimdi ne durumda çelik eğitimi? Yapısal çelik olsun, diğer daha hafif elemanlar olsun. Öğrenciler nasıl geliyor? Vallahi, okullar ne yapıyor? Şimdi 10 yıl öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman gerçekten çok ümit verici gelişmeler var. Yeterli mi? Hayır, değil. Ümit verici gelişmeler diyorum. İşte mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 10 yıl önce bir sınıf açtığınız zaman öğrenci bulmakta zorlanılıyordu. Ama bugün iki sınıf açılıyor ve öğrenciler talepten daha fazla. Bu güzel bir gelişme. Öğrenciler artık çeliği tanımaya başladılar. Ama maalesef Türkiye'de bu kadar üniversite var. Yani çok sayıda. Hatta 150 mi, 170 mi? Daha fazla. Vakıf üniversiteleriyle beraber. Hatta Avrupa'daki toplam üniversite sayısından zannediyorum fazla olmaya başladık. Ama bütün bunlara rağmen çelik eğitimi veren, çelik yapılarla ilgili eğitim veren üniversite sayısı maalesef çok az. Yani iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar üniversitede çelik dersleri verilebiliyor. Yeterli ölçüde verilebiliyor diyelim yahut da. Dolayısıyla bu konunun öncelikle diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılacak şekilde geliştirilmesinde büyük yarar var. Tabii bilgi seviyesi nedir dediğiniz zaman, bu firmalar bazında baktığınız zaman, bir kere tasarımcıların eskiden 2-3 tane böyle tanınmış tasarımcı bu işi yapıyordu. Şimdi bakıyorsunuz hani piyasada çok daha fazla sayıda yurt içinde ve yurt dışında bu projeleri yapan mühendislerimiz ve mimarlarımız oluşmaya başladı. Bu güzel bir şey. Hatta yani zaman zaman şeyi konuşuyoruz. Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya gibi bölgelerde ve Balkanlar bölgesi, Rusya dahil, bu bölgelerin çelik yapı yapıcısı haline geldi. Yani tasarımını, imalatını çok rahatlıkla yapıp bu bölgelere sevk ediyorlar. Şimdi bu bilgi açısından böyle. Teknik personel ihtiyacı açısından, hani tabii ki bazı teknik personellerin bulunması zaman zaman zor olabiliyor. Ama teknik personel de artık bulunabiliyor. Ve kalitesi de, imalatın kalitesi de çok artmaya başladı. Yani CNC tezgahlar kullanılıyor. İşte hassasiyetleri çok yüksek imalatlar yapılabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de imalatın da kalitesi arttı. Bu konuda bir sorunumuz yok. Ama esas sorunumuz bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani üniversitelerin, yüksek teknik okulların bu konuya daha fazla ağırlık vermesi ve çelik yapılarla ilgili personel ihtiyacını tamamlaması çok ciddi bir ihtiyaç. Şimdi buraya gelmişken demin konuştuğumuz konularla ilgili bir noktada da bir cümleyle değinmek istiyorum. Hani güvenli yapılar, güvenli yapılar diyoruz. Türkiye'de niye güvenli yapılar güvenli değil diyoruz. Bu konuda yine Selçuk Bey'le yani birçok projede beraber çalışıyoruz da onun için böyle anıyorum. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 2003 yılında bir rapor hazırladı. Güvenli Yapılar Yol Haritası 1 diye bir rapor hazırladı. Bu rapor aslında gerçekten önemliydi. Çünkü orada çok sayıda akademisyenimiz 2013 yılında çok sayıda akademisyenimiz ve uzmanımız şöyle bir görüş verdiler. Türkiye'de yapılar maalesef yeteri kadar güvenli değil. Bunun nedenleri de şudur, şudur, şudur dediler. Onun üzerine raporda dedik ki bu güvenli olmama nedenlerini ortaya koyalım. Sonra da öneriler üretelim. O yüzden yol haritası bir adı verildi buna. Ve kamuyla paylaşıldı bu. Buna paralel olarak da bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların içinde yönetmeliklerin konsolide edilmesi, eksiklerin saptanması, çelişkilerin saptanması gibi, hatta yeni bir enstitü kurulması gibi bir çalışmada var. Ama bununla ilgili başka bir programda inşallah bir açıklama paylaşırız. Evet. Efendim Eğitim konusunda özetle söyleyeceklerim bunlar. Yani şimdi piyasada çelik bilen, okuldan çıkmış arkadaşların öğrenmeye açık olduklarını kabul edelim. Tamam. Hı hı. Yetkin mühendislik de henüz formalize edilmiş değil. Yani merakı varsa gidiyor o yöne. Tabii. Veya tesadüflerle gidiyor. Eleman talebinde bir darlık var mı? Yani pardon, eleman arzında. Yani biz arıyoruz, bulamıyoruz. Çelikten anlayan mühendis, tecrübeli mühendis veya tekniker veya kaynakçı. Bu size yansıyan bir şey var mı bu alanlarda? Zaman zaman evet, darlıklar yaşanıyor ama bu darlıkların yaşanmasının sebebi hani yeteri kadar eleman olmamasından değil, o çıkan mühendislerin başka dallara geçmesi sonucunda boşluklar meydana geliyor. Yani çok dinamik bir yapı biliyorsunuz. Hani çelik yapılar yapan aslında başka şeyleri de yapıyor ve bu kaymalar neticesinde de zaman zaman personel darlıkları, yani özellikle mühendis ihtiyacı artabiliyor. Ama bu Türkiye'de bu yapılar yapılamıyor anlamına katiyen gelmiyor. Meslekçi eğitim yalnız burada imdada yetişiyor. Odalar mı ilgileniyor? Evet, yok, odalar yoksa bir miktar ancak kurumlar kendileri şey yapıyor. Bizim pek dernek olarak şu ana kadar yani mühendislere daha çok seminer yaptık diyelim. Hani böyle oturup da çelik yapı nasıl tasarlanır diye uzun uzun bir eğitim, bir okul anlamında yapmadık. Daha çok seminer olarak. Ancak işte o şeylerin tasarımcıların takıldığı soruları sorup ondan sonrasını çözmek gibi bir yetenekleri var. O seminerler belki o açıdan çok işe yaramıştır. Yani Türkiye'nin her yerine gittik o anlamda. Şimdi burada tabii çok güzel bir nokta. Teşekkür ederim. Şey çok önemli. Biz 2003 yılında iktisadi işletmeyi kurarken yapısal çelik eğitim araştırma merkezi olarak kurduk. Yani eğitim var işin içinde. Ancak tabii bunu şu anda yeteri kadar yaygınlaştırabilmiş değiliz. Yani çelik yapıların tasarımı konusunda yine akademisyen üyelerimizin desteğiyle az sayıda kursu açtık. Ama bunun dışında yine eğitim konusunda Avrupa Yapısal Çelik Birliği bünyesinde oluşturduğumuz ECS Akademi diye bir kuruluş var. Bu kuruluşta ECS tarafından, yani Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından geliştirilen standartların nasıl kullanılacağına ilişkin el kitaplarının tanıtımı mı yani? Hazırlanmasını sağlayan yazarları biz ülkelere göndermek veya davet etmek suretiyle ülkelerde seminerler verdiriyoruz. Hı. Örneğin yangın konusunda Liège Üniversitesi'nden Jean-Marc Fransen Türkiye'de 3 kurs verdi. Bu 3 günlük kurslar bunlar. Eurocode'a göre yangın tasarımının nasıl yapılması gerektiğini. Yapı merkezinde oldu galiba bir şey. Birini Karabük'te verdik. Karabük'te. Evet, yani şeyde Mimarlar Odası'nda verdik. Birini de Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde verdik. Bunun dışında hafifçilik yapılarla ilgili, depremle ilgili yine yurt dışından uzmanlar getirip 2 veya 3 günlük seminerler ya da kurslar verebiliyor. Kurs diyoruz çünkü ücretli kurs oluyor bunlar. Sertifika verilebiliyor, katılım sertifikası şeklinde. Bu eğitimleri tabii arttırmak amacındayız. Bunun için bir takım altyapı ihtiyaçlarımız var. İşte o altyapı ihtiyaçlarımızla birlikte bu eğitimleri de arttıracağız. Eğitimlerde Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin yayınlarını kullanıyoruz. O yayınlar ciddi tasarım bilgisi içeren kitaplar, kılavuz kitaplar diyeyim. Onları da dernekte her zaman bulunduruyoruz. İlgi nasıl? Yani bu konuda çalışan mühendisler katılıyorlar ama konuyu bilmeyen mühendisler henüz onlar için belki ileri seviyede kurslar oluyor bunlar. Daha temel kurslara ihtiyacı olan mühendislerimiz var. Onları üniversitelerle belki işbirliği yaparak vesaire çözmemiz lazım. Endüstriyel yapılarda %30-40 gibi bir mertebeye ulaşıldığından bahsettiniz. Bu tabii çok ciddi bir belki daha fazla bile olabilir yani. Kayıt tutulamıyor galiba hepsiyle ilgili. Yok çünkü ama ruhsattan belli değil midir bunlar? Hayır, ruhsatta geçici yapı olarak görünüyor çoğu. Yani bir kısım öyle şey var. Bir de istatistik yapan kuruma soruyorsunuz. Aa, biz böyle bir şey sormadık diyorlar. Sormak gerekmez mi? Bence de gerekir ama sormuyorlar. Bilmiyorum, en son sorduğumda öyleydi. Ben iki senedir sormadım. Önemli bir eksiklik. Umarım çabuk giderilir bu. Şimdi pek çok da çoğunlukla ofis kullanımı olmakla birlikte yüksek yapılar yapıldı. Buralarda çelik strüktür ihtiyacı geldi mi gündeme? Kullanıldı mı? Şimdi geliyor. Yani geliyor. Dünyadaki ama örneklerinde çelik ağırlıklıdır. Önce şeyle geliniyor bir kere. Biz beton yapıyorduk. Yani neredeyse yarın başlayacağız. Acaba çelik yapsak nasıl olur diye geliyorlar. Daha mı tasarruf ederiz? Yani, daha mı hızlı ama olur? Ama yani zaten ok yaydan çıkmış. Karar verilmiş. Proje yapılmış. Şimdi ben ilk bu işi 30 yıldır yapıyorum. Artık hayırlısıyla emekli de olurum inşallah da. Gençlere bırakırız burayı. İlk başta ilk 10 yıl işte her beton kolonun yerine çelik kolon koyarak falan çözmeye çalıştık. O zaman olmuyor. Gerçekten ekonomik de çıkmıyor. Bir de maliyet de artıyor. Esas problem şey, tasarıma baştan hangi malzemeyi de kullanacağım veyahut da bu tasarım hangi malzemeyi gerektirirle başlamak gerekiyor. Yerinde kullanma diye ifade ettiğimiz. Yerinde ve doğru yerde kullanmak gerekir. Yani. Ofis yapıyorsunuz. Ofisin ortasında 8 metrede bir, şimdi 8'e kadar çıktık. 8 metrede bir işte 60'a 60, 80'e 80, 120'ye 120 kolonlar var. Ben bir toplantıda, uluslararası bir toplantıda şeyi sordum. Türkiye'deki ofis binalarının kalitesini nasıl buluyorsunuz dedim. Kalitesini bilmiyoruz ama dediler, verimlilik açısından çok kötü. Bizim Avrupa'da hiçbir şekilde ilgilenmeyeceğimiz yahut da ilgilenebileceğimiz bir tane bile bina yok dediler. Biz verimliliği %85'in üstünde olan binalarla ilgileniriz dediler. Türkiye'deki binaların %70'i aşanı yok. Veya çok az var. Verimliliği kastettiğiniz de yani taban alanında kullanılabilir. Evet. Efendim şimdi siz %3 yahut da %5 daha iyi size alan verecek bir yapı malzemesi teknolojisinin metrekare maliyetiyle diğerini karşılaştırıyorsunuz. Hangi metrekaresi kaça geliyor ona bakmak lazım. Kullanamayacağınız metrekareyi ucuza getirmenin bir anlamı yok. Bunu efendim 36 ayda yapmak var yahut da 18 ayda bitirmek var. Bunun net bugünkü değerini hesaplayabilmek var filan. Yani böyle yatırımcı lazım bize. Onlar ancak geliyor. Bilgili yatırımcılar vardır. Var yani. Tabii. Yabancı yatırımcılar. Onları ne etkiliyor karar verirken? Daha çok Türkiye'de bulunmaz, yapamayız şeklindeydi. Çünkü efendim temelde sorun şu. Bu konuyu çok iyi bilmeyen insanlar kendi bildikleri konuda daha rahat hareket edebildikleri için diğer malzeme biraz koruk oluyor. Evet. Yani biz bir kere Türkiye'de her malzemeyi üretmiyoruz. Her malzeme çelikte üretilmiyordu. Çelikte şimdi çok malzeme üretiliyor. Yani ben kendime konut yapacağım emekli olunca onun hepsini yerli malzemeyle yapabilirim. Konut için demiyorum da daha ama yüksek yapılarda yüksek yapı, büyük yapı, bir AVM binası vesaire. Bundan 20-25 sene önce de Türkiye'de konut yapacak çelik de yoktu. Niye? Çünkü kimse kullanmıyor diye. Çelikçiler üretmiyordu. Çelik üretilmediği için de kimse kullanamıyordu. Bir yumurta tavuk hikayesi vardı. Onu kırdık. Şu anda yüksek yapılarda görüyorsunuzdur kolonların içinde ağır çelik profiller var. Yüksek dayanımlı. Kompozit çözümden bahsediyoruz. Kompozit. Bunun içinde yönetmeliğe girmesi çok iyi oldu. Bir kolonları %30 küçültebiliyorsunuz enini boyunu. Bu da onun yanında. Projeciler buna ısındı yani. Ona ısındılar. Yatırımcı da ısındı ve bu çok önemli. Çünkü bir de yapıya çeliğin, blok bir çeliğin sünekliğini katabiliyorsunuz. Öbür türlü yapacağınız betonarmede sünek tasarım yapmaya kalkarsanız içine beton koyamıyorsunuz. Koysanız bile onun maliyeti çıplak çelik yapıyı da geçiyor. Evet. Yani temel bir daha özetleyeyim. Maliyet, metrekare maliyeti doğru ölçüm değil. Ölçüt değil. Toplam bütçeye bakmak gerekiyor. Toplam yapı süresine bakmak gerekiyor. Net bugünkü değere bakmak gerekiyor. Bir de sonuçta elde ettiğiniz ürünün kalitesine bakmak gerekiyor. Evet. Biz bugün yaptığımız binaların hiçbirisinden güvenliği hakkında güvencemiz yok. Biraz karışık mı oldu bilmiyorum ama yıkılır mı yıkılmaz mı bilmiyoruz. Betonarmeyi kastediyorsunuz. Bütün yapılarda. Yani çelikte de çünkü söylediğim gibi tasarımda problemimiz var. Uygulamada problemimiz denetlemede var. Denetlemede olabilir. Çeliği her zaman denetleyebilirsiniz. Çünkü hepsi fabrikada, erişilebiliyor. Evet. Hayır. Yani binanın üstünden de açıkta alıp bakabilirsiniz. Ama niye sonradan bakalım? Baştan doğru yapalım. Şimdi betonarme inşaatta bütün malzemenizi gidip bir yerden satın alabiliyorsunuz. Yani hazır beton mevcut. İşte donatı satılıyor falan. Çelikte üretim için bir takım prosedürler var. Eğer hazırda bir malzeme kullanmıyorsanız sıraya gireceksiniz. Üretilmesi için bir lota bağlanacaksınız gibi meseleler de tartışılıyor bazen ciddi binalarda. Bunlar ne ölçüde insanları etkiler ki? Projeciler bunu dikkate alarak mesela bulunabilir malzemeye tahvil etme falan gibi imkanlar olmaz mı? Efendim, proje yönetimi diye bir disiplin var. Siz böyle bir yapı yapacağınız zaman beton da olsa çelik de olsa bir şekilde bunu sağlayıcılarla görüşmeniz gerekir. Çünkü öbür türlü görüşmeden kalkışırsanız beton da bulamayabilirsiniz gibi. Her malzemenin bir üretim şeysi var, karakteristiği var. Buna uygun olarak programlanabilir. Yani bizi zamanında uyaran ya da tasarım aşamasından itibaren içinde olduğumuz hiçbir projede bu malzemede sorun olmadı. Çünkü işte o malzemenin huyuna suyuna uygun bir şekilde üretim planlaması yapıldı. Tabii bu arada şeyi de belirtmekte yarar olabilir. Yani bu çeliğin avantajı, yani bahsetmiş olduğunuz acaba bir endişe midir veyahut dezavantaj mıdır dediğiniz şey çeliğin avantajı. Şöyle avantajı, evet doğrudur. Gidip betonu alıp getirip pıt diye dökmüyorsunuz. İmalat yaptırıyorsunuz. Belki o imalat 3-5 ay sürüyor. Ama bir de şöyle bakın meseleye. Bir bina yaptırıyorsunuz. Özellikle bu kentsel dönüşümde çok karşılaştığımız bir soru. Binadakilere diyorsunuz ki siz çıkın 2 yıl boyunca sizin kiranızı ben ödeyeceğim diyorsunuz. Hı. Öbür tarafta diyorsunuz ki bu binanın ruhsatının alınması, işte hafriyatının yapılması vesaire temelinin dökülmesi ne kadar sürer? 3 ay sürer. 4 ay sürer. 4 ay içinde öbür tarafa dönüyorsunuz. Sen imalatını tamamla diyorsunuz. Çelik. O da imalatını tamamlıyor. Çelikçiye. Evet, çelikçiye dönüyorsunuz. Çelikçi de imalatını tamamlıyor. Burada temeliniz bittiği gün çeliği getiriyorsunuz. Pıt pıt pıt dikiyorsunuz. Böylece 1,5 yılda yapacağınız binayı belki 6 ayda 9 ayda bitirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü eş zamanlı çalışma imkanınız var. Paralel ve montaj çok süratli. Şey. Evet. Yani kür almak, betonun kuruması, işte ne bileyim kür alması falan gibi şeyler sizi durdurmuyor. Onun için çok süratli bitirebiliyorsunuz. Çelik taşıyıcı yapı şantiyede üretilmiyor. Evet. Sadece yerine konuyor. Yerine konma hızı da haftada 3 kat, 4 kat, 5 kat civarında. Çünkü kolon yükseklikleri 12 metre. Zaten siz 2 kere koysanız 6 kata kadar yolu var. Ve onu çok hızlı bitirmeniz mümkün. Bir de efendim tepesine kadar bitsin, ondan sonra camcı gelsin gibi bir şeye de toleranslar gerek yok. Toleranslar çok dar. Avcılar'da yapılan otel binası 110 metre yüksekliğinde, dibiyle üstü arasındaki sapma 8 milimetre. Evet. Santimetre değil. Bu kontrol edilebilir bir şey çünkü. Evet. Peki yangınla çeliğin ilişkisindeki sorunlar da herhalde her zaman için gündemdedir. O uygun detaylandırma, çeliğin yangından etkilenmemesini temin etme. Bu konuda bir yenilik var mı? Konuşmaya değer bir şey var mı? Yani kompozitte zaten beton onu koruyor. Zannediyorum onun için de tercih ediliyor bazen kompozit. Güvenli yapılarla bir sorunumuz var bizim. Söyledim. Yapılarımızın güvenli olup olmadığını bilmiyoruz. Betonarme binalarımızın da yangın güvenliğinden emin değiliz. Örneklerini bizim gördük gibi. Dönsen. Bizim soruya dönelim. Yani bütün binalarda tasarım aşamasında mutlaka yangın mühendisliği disiplininin de işin içinde olması gerekiyor. Tasarım doğru yapılırsa çelik için bir takım malzemeler tabii ki korumak gerekiyor. Ancak betonu da korumak gerekiyor gibi. Bu işi iyi bilen insanların tasarlayacağı binalar yangın içinde güvenli oluyor. Bunun için kodlarda da gelişmeler var. Hmm. Eskiden işte hidrokarbon yangını gibi yarım saatte 1000 dereceye çıkıp bütün orada kalan 1000 derece devam eden eğriler yerine artık doğal yangın eğrileri var. Gerçeğe yakın eğriler var. Yangın korumasını yapmak da ekonomikliği bozan yahut da işi zorlaştıran konu olmaktan çıktı. Malzeme çeşidi, koruma yöntemi çeşidi çok arttı. Onun için ben bir sorun olarak görmüyorum ama sık karşılaştığımız bir soru bu. Yani tabii burada hani çok kısa eklemek istediğim konu da şu. Selçuk Bey, hani her iki malzemenin de hem betonun hem çeliğin korunması lazım derken aslında çok önemli. Ahşabın da tabii, yani bütün malzemede. Betonun da korunması lazım derken yani bir işte deneylere bakıyorsunuz. 600 santigrat dereceye kadar çıkardığınız zaman 20 santim kalınlığında bir duvarı öbür tarafına 200 santigrat derece nüfuz ediyor. Ve bu arada betonun içindeki kristalize olmuş patlıyor. Duvar patlıyor. Dolayısıyla yani efendim betonarme yaptım nasıl olsa yangından şeydir, asudedir, böyle bir şey yok. Her malzemenin korunması gerekiyor. Öbür taraftan hani çeliğinde hassas olduğu malzeme derece 550 dereceler civarı, öbürünün 600 derece civarı, ama artık bunlar çözülmeye başlandı. Nitekim Selçuk Bey'in bahsettiği standartlardaki gelişmeler deyince Eurocode'un ilgili bölümleri 2009 yılına kadar yapılan çalışmalar sonunda güncellendi ve şu anda Türkiye'de hala eski sistemle malzeme, tek tek malzemelerin yangın dayanımları ölçülürken artık dünya sistemlerin yangın dayanımlarını ölçüyor. Evet. Deneyler yapmak suretiyle. Dolayısıyla bu da çok daha kolaylaştırdı iş. İngilizler bu konuda çok ileriler. 6 katlı bir Cardington binaları var. Onu yapıp yaktılar. Ondan sonra verdikleri ilan şöyleydi: biz yaktık, denedik, sizinki yanarsa itfaiyeyi arayın şeklinde. Yani ama temel doğru mühendislik, doğru tasarım. Lütfen tasarımcılara doğru dürüst para verin, doğru dürüst tasarımınız olsun, doğru dürüst binanız olsun ve de biz bunu gelin güvenli binalarda oturalım. Tasarımcıya vereceği para gözüne batar, emlakçıya hiç düşünmeden. Tabii. Evet. Peki Türk Yapısal Çelik Derneği neler yapıyor, neler planlıyor önümüzdeki dönem için? Vallahi yani bu konuda öncelikle bizim bütün yaptığımız faaliyetler şu: Türkiye'de çeliğin doğru tanınmasını sağlamak. Hani bir propaganda değil asla. Doğru tanınmasını sağlamak. Doğrusuyla, yanlışıyla. Bunun için de işte tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Mesela her yıl yapısal çelik günü yapıyoruz ki zaman zaman siz de katılıyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Bu sene 16.sını yapacağız Aralık ayında. Tarihini önümüzdeki günlerde yayınlayacağız zaten. Evet. Ama bunun dışında Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin başkanlığını 2009-2010 yılında Profesör Doktor Nesrin Yardımcı yapmış idi. Bu yılda yani 2014-2015'te de ikinci kez başkanlık yapıyor. Tabii bu arada şunu da bir belirteyim yani. 1955'te kurulmuş olan Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin ilk ve tek kadın başkanı Profesör Yardımcı'dır. Ne mutlu. Şimdi bu sene Türkiye'de yapılacak toplantılar dolayısıyla bu toplantılar kapsamında da bir Çelik Köprüler Sempozyumu düzenliyoruz, 3 günlük. Bunun dışında işte 2 tane Avrupa Birliği'nin yürüttüğü projeler var. Onların ücretsiz şeyleri var, seminerleri var ama katılım sayısı sınırlıdır orada. Bütün paydaşları bir araya getirecek sosyal etkinlikler düzenliyoruz. İşte gala dinner falan, gala yemeği gibi. Ama bunların dışında da bu yıl Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin her yıl yaptığı yarışmalar var. Bu yarışmalardan çift yıllarda yapılan köprü yarışmaları, tek yıllarda yapılan çelik tasarım yarışmaları. Bu sene çelik tasarım yarışmalarının sonuçları, ki 13 ülkenin projeleri ödül alacaklar, o da Türkiye'de yapılacak bu hafta içinde. Tarihi de söylesek. Aynı tarih, evet. 18 Eylül haftası içinde, pazartesiden cumaya kadar her gün dolu. Web sitemizi eğer incelerlerse Yapısal Çelik Derneği diye arayabilirler. Ama ödül töreni ayın 14'ünde yapılacak. 14'ü öğleden, 15'i salı günü, 15 Eylül salı günü öğleden sonra yapılacak. Ona herkes davetlidir. Tüm çelikçilerimizi bekliyoruz. Çelikle ilgilenenleri bekliyoruz. Vallahi biz de bekliyoruz. Güzel bir faaliyet olacak. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü programımızın bize ayrılan süresinin sonuna geldik. Ne çabuk. Efendim bugün burada hem yapısal çeliğin meselelerini hem ince, ne diyecektik Türkçesini? İnce cidarlı. İnce cidarlı. Soğuk büküm. Soğuk büküm. Hafif çelik diyelim peki. Meselelerini Yener Bey'le ve Selçuk Özdil'le konuştuk. Başka bir programda tekrar görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler efendim.